एक कहीं टीका में था ना, एक स्त्री में बाकी था, एक बाकी था ना, कहाँ है? एकहत्तर में कहाँ है? अच्छा, इकहत्तरी श्लोक। अच्छा, हाँ ये छः इकहत्तरी। हाँ ठीक है, ठीक। आत्मनि संसारित्वस्य प्रतिपाद्यत्वं व्यावर्त्यमः। क्या पाठ होगा, किसको लगा? कई देखा है, संसारित्वस्य प्रतिपाद्यत्वे एकार चाहिए। आत्मनः आत्मनि संसारित्वस्य प्रतिपाद्यत्वे व्यावर्त्यमः। संसारित्व प्रतिपाद्य नहीं, तो क्या कहना चाहते श्रुति के द्वारा? व्यावर्त्यमा दुखित्वम, कहते में दुखित्वम न आत्मनि गेयम, आत्मनि दुखित्वम न गेयम, आत्मा में दुखित्व की व्यावृत्ति होगी। यत्र तो अस्य सर्वमात्मे वाभूत इत्यादि निर्णुते ही गमक हो यत्र तो इसी विद्वत प्रत्यक्ष विरुद्धाच न आत्मन संसारित इत्याह। ज्ञानी प्रत्यक्ष विरुद्ध है तो आत्मा में संसारित्व नहीं। मम ममतावदिदं बुद्धौ भवद्भ्यो यन्न रोचते प्रत्येक प्रवणया दृष्ट्या संसारो नात्मनि इच्छते। इदं भवद्भ्यो यन्न रोचते इदं तावत् मम बुद्धौ प्रत्येक प्रवणया दृष्ट्या संसार नात्मनिच्छते। ये बुद्धि में प्रत्येक प्रवणया दृष्ट्या संसार आत्मनि न इच्छते। ये आपको रुचिकर नहीं, किंतु हमारे बुद्धि में ये ज्ञानी अपने अनुभव कहते प्रत्येक प्रवणया दृष्टिया आत्मनि संसार न इच्छते, संसार ही नहीं न दृश्यते। यद अनर्थात्मकम दुखादि भवताम स्वार्थम निष्ठम, भवता अनर्थक दुखादि भवताम स्वार्थम निष्ठम, यह अनुरचते जो नहीं चाहते वो, तदिदम विदुषाम तावत साभाषायाम बुद्धा अवनुभूयते। आभास विश्व बुद्धि में है मन तावत इदम बुद्धो, यत न रोचते तत् मम तावत इदम बुद्धो भाति। बुद्धि में आत्म संसार आत्मनि न इष्यते। तो ये जो कुछ इष्ट नहीं अनिष्ट सब बुद्धि में है, साचिदाभास विशिष्ट बुद्धि में, आत्मा में नहीं है। अनुभूयते तन्न तदात्मस्थम अनुभव विरोधात्, बुद्धि में है आत्मा में नहीं, अनुभव विरोधात्, अपने से अनुभव का विषय होता है। आत्मस्तत्वेनापि तस्य अनुभव अस्तित्व चेत, आत्मसत्व अनुभव होता है इति चेत न, प्रत्येक प्रवणया दृष्टिया आत्मनि न इष्यते। प्रत्येक प्रवण जब तो नहीं तो आत्मा में मेरे में है, और आत्मा को समझ करके तो विचार करते तो आत्मा में नहीं है, आत्मा तो दीर्घ रूप है, प्रकाशक है, प्रकाशक में धर्म नहीं है। अब प्रत्येक प्रवण आत्मा में मन स्थिर हो गया तो संसार न उपलभ्यते, मनुष्य हम नहीं भावे संसार नहीं बोल पड़े। आत्मन संसारित्वम तर्कशास्त्र प्रामाण्यादिति संकते, तर्कशास्त्र से प्रामाण्य, तर्कशास्त्र से आत्मा में संसारित्व मतमिति, मतम तार्किक समय विरोधश्चेत् प्रसज्यते। इच्छा द्वेषादिमान आत्मा यतस्तैरभ्युपेयते। Yeah. तार्किक समय विरोध से मतम प्रसज्यते, ये मत तार्किक समय विरोध से प्रसज्यते। इच्छा द्वेषादिमान आत्मा यतस्तैर आत्मा इच्छा द्वेषादिमान इष्यते अभिपेयते, इसे तार्किक समय विरोध होगा इति चेत मतम। कथम आत्मन असंसारित तद विरुद्ध, असंसारित विरुद्ध कैसे, क्योंकि इच्छा द्वेषादिमान आत्मा मानते हैं। इच्छा देय क्वचिद आश्रिता गुणत्वात् रूपवत्, ये गुणत्व हेतु के द्वारा इच्छा आदि शास्त्र हेतु सिद्ध हो जाएगा। और वो फिर कहाँ है, पृथ्वी जल आदि क्रम से नहीं होगा द्रव्य गुण कर्म, पृथ्वी आदि अंत में द्रव्य गुण का नहीं, पृथ्वी जल आदि में नहीं, तो अंत में आत्मा में सिद्ध करना पड़ेगा। पारिशेष्या तेषाम आत्मा, आत्मा से आत्मा में आश्रित है। तेषा में वच बहुल अनर्थ आत्मतया इच्छा द्विषादि संसारी, संसार तो वही संसार है, आत्मन असंसारित्व तन्मत विरुद्ध, तार्किक मत का विरुद्ध होता है। न च प्रामाणिक समय विरोध है तत्व व्यवस्था, प्रामाणिक सिद्धांत न्याय सिद्धांत आचार्य मेरा महर्षि के द्वारा रचित, उनका विरुद्ध होगा तो तत्व की व्यवस्था स्थिर नहीं, स्थिर व्यवस्था नहीं बनेगी, निश्चय नहीं होगा। किम आत्मन असंसारित्व कतिपय तर्क विरुद्ध अपेक्षित किंवा सर्वतर्का विरुद्ध, अभी आत्मा में असंसारी होने के लिए कुछ तर्क के साथ अविरुद्ध होना चाहिए या सारे तर्क से अविरुद्ध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारे तर्क से अविरुद्ध होना चाहिए नहीं, कुछ तो कुछ तर्क विरुद्ध कहें तो कुछ तर्क विरुद्ध मिल जाएगा, सारे तर्क विरुद्ध कहेंगे तो उनके उनके सिद्धांत भी सिद्ध नहीं होगा। आद्य सौत तर्का विरोध से प्रस्तुत है भी तत्सत्वा, यहाँ सौत तर्क अविरोध है ही, सौत तर्क से अविरुद्ध दिखाया तो सत्वात असंसारिता सिद्ध हो जाएगी। नैवमिति नैवं निश्चेष तर्कैश्चे दविरोधोऽभ्युपेयते सिद्धांतो दुखितोऽत्यर्थं तदा वह प्राप्नुयात् ध्रुवम्। नैवम कह करके श्रुति कुछ तर्क अविरोध है, द्वितीय पक्ष निशेष तर्क इच्छित अविरोध भी पेद, सारे तर्क से अविरुद्ध मानेंगे तो तदा वह सिद्धांत दुखितम ध्रुवम प्राप्नुयात्, आपका सिद्धांत भी सिद्ध नहीं हुआ, सिद्धांत दुखितम प्राप्नुयात्, सिद्धांत सिद्ध नहीं होगा क्योंकि सारे तर्क का विरोध होना चाहिए, आपके सिद्धांत सारे तर्क अन्य सिद्धांत के तर्क से तो विरुद्ध है, प्राप्नुयात् ध्रुवम। कल्पांतर अनुदेत से निश्चेष तर्क तत्र तार्किक सिद्धांत भी न सिद्ध्यति, नहीं तत्र सर्वतर्क विरोध मिथो वैदिक तर्क विरोधात्, तर्क में तो परस्पर विरोध है, अब वैदिक तर्क से विरोध है ना, नहीं सर्वतर्क विरोध कैसे का सिद्धांत का वेदांत मत तर्क से विरोध है, अतः तर्कशास्त्राणाम अमानत्वात् प्रमाण से तद विरोध न समाधि मरति, समाधान समाधान के लिए नहीं होगा मत। ननु तर्कशास्त्राणाम आत्मन संसारित्व विवाद अभावाद तस्मिन् अंशे मानत्वात् तद्वत अबाधित्व युक्तिया संसारित्व सिद्धि, तर्कशास्त्र में आत्मन संसारित्व कोई विवाद नहीं, आत्मन संसारित्व आत्मा संसारी है इसमें कोई विवाद नहीं, तस्मिन् अंशे मानत्वात् तीन अंश में तो प्रमाण, किसी मत में कहीं परस्पर विरोध होता है किंतु आत्मा संसारी है सुख दुखादिमान इसमें तो कोई विरोध नहीं, उसे उनसे प्रमाण मानना पड़ेगा। तदुक्त अबाधित युक्ति से संसारित्व सिद्ध हो जाएगा आत्मा में, तथा च तद असंसारित्वम युक्ति भयाद मुमुक्ष भी रूपगंतुम अशक्यम, युक्ति के विरुद्ध होने से युक्ति से भय से मुमुक्ष नहीं मान सकते असंसारित्वम, इति नेत्या ऐसे कारण शंका से कभी ये बात नहीं, नेत्या तो अशक्यम नेत्या न च न च तार्किक युक्त्या अपि प्रतिचीहा सुखात्मता यतो वगम्यते तस्मान् निर्भीति सुखमाश्यताम्। न च तार्किक युक्त्यापि प्रतिचि या सुखात्मता प्रतिचि या च सुखम च या सुख या सुखे आत्मा से या चेष्टा और सुख यहाँ यह सुख ये पहले चिन्ह क्या है यहाँ और सुख असुख नहीं अच्छा असुख नहीं और यह तो अवगम्य थे तार्कि उत्या भी अवगम्य थे तस्मा निर्भीति सुखम आश्यताम सुखम आश्य सुख से रह भय निर्भित भय रह रहित होकर के निर्भीति सुखम आश्यताम पंचस्थिति के में इच्छा दिना मनोधर्मतया पारिशेष्या सिद्धे इच्छादि मनोधर्म पारिशेष्याद आत्मा से सिद्ध नहीं होगा उत्तत्वा तद्य युक्त्यापि प्रतिच संसारित्व नवमात उनके युक्ति से भी प्रत्यात्म संसारित्व नहीं सिद्ध होगा तद्य युक्त्यापि प्रतिच संसारित्व नवगमात युक्ति से प्रत्यात्म संसारित्व नहीं होगा तद असंसारित्व मुमुक्ष भी निर्भयेर अभ्यपगंतुम चाहिए ना अभ्यपगतम गंतुम न कर चुके तुम शक्य में दिया वो कैसे तंग करें युक्ति से सिद्ध नहीं होता आगे कहेंगे तो विशेषण विशेष भाव तो इसमें यह सुख ऐसे क्यों बनाया उस प्रतिचिह सुखात्मता तार्किक युक्ति आप ही प्रतिचिह सुखात्मता अच्छा ये देखेंगे यहाँ यहाँ और सुख इसे छेद किया है असुख नहीं करेगा सुख हो गया नहीं तो असुख होने से तो चलेगा यह सुखात्मता सुख सुख यह प्रत्यात्म तार्किक युक्ति से में सुख दुखादि सिद्ध नहीं होता है यह सुख दुखादि तार्किक युक्ति से प्रत्यात्मा में सिद्ध नहीं होगा अनुभव जो करते ना सुख दुखादि अनुभव करने वाला अपने धर्म को स्वयं अनुभव नहीं कर सकता है आत्मा अनुभव करने वाला होगा तो प्रत्यात्म में सुख दुखादि नहीं तो ये तो अवगम्य थे तस्मा निर्भीति सुखम आशा निर्भीति जो दिया है निर्भीति यदि क्रिया विशेषण हो जाएगा तो विसर्ग रहित पाठ होना चाहिए क्या है निर्भीति विसर्ग है विसर्ग है उसने विसर्ग है कटा नहीं है ऐसे ऐसे पाठ लिखा है निर्भीत निर्भीर भी अथवा निर्भीति इति विसर्ग रहित वह पाठ साधु क्या वहाँ क्या पाठ है क्या बोला क्या पाठ है दादा आपको देखे जाओ जाओ जाओ बराबर है निर्भीति मुमुक्षु भीर हाँ ये जो दिया है मुमुक्षु भीर निर्भयर अभिमंतम शक्यम मुमुक्षु भी निर्भय मुमुक्षु को निर्भय क्या भय रहित भय रहित तो हो जाएगा तो निर्भीति ही ऐसा नहीं बनता है निर्भीति ही सुखम आश्यता हाँ ये है पहले निर्भीति यदि जैसे पाठ रखेंगे निर्भीति निर्भीति कैसे होगा किसके लिए मुमुक्षु तो एक वचन है तो हमें तो तस्मा निर्भीति टीका में मुमुक्षु भी अभिवंतम सक्यम मुमुक्षु भी यदि बहुवचन देंगे तो निर्भीति नहीं होगा मुमुक्ष भी निर्भयर अभिवंतम शक्यम निर्भीत इसे निर्भी भी रीति अथवा निर्भीति क्रिया विशेषण हो जाए तो नपुंसक होगा निर्भीति, इसे विद्या लिखा है निर्भीभीरिति। क्या होना चाहिए? निर्भीभी, ये जिसे टीका में दिया ना निर्भय, निर्भय होने के लिए निर्भीति के स्थान पर निर्भीभी, निर्भीभी सुखम आश्यताम, निर्भी निर्भी का भीष का रूप है, निर्भी भी किसका निर्भय का, निर्भय निर्भय के स्थान पर निर्भी भीष का रूप निर्भी भी। अच्छा निर्भय रखेंगे तो भी चलेगा, यतो वगम्यते तस्मा निर्भय ही निर्भय निर्भय ही सुख नहीं निर्भीभी निर्भीभी ऐसे पाठ निर्भी उसके अनुसार निर्भी है तो निर्भीभीरिति निर्भीति विसर्ग रहित होगा पाठ साधु। विसर्ग रहित होगा तो क्या होगा? निर्भीति निर्भीति यथाशा तथा क्रिया विशेषण निर्भीति सुखमाश्यता भय रहित होकर सुख से जैसे सुखम न पुन सके सुखमाश्यता इसे निर्भीति भय रहित होकर रहो। कुछ पाठ भेद कुछ नहीं दिया, पाठ भेद कुछ नहीं तो उसमें इसे नहीं अपने लिखा है क्योंकि निर्भीति का अन्वय नहीं होता है। निर्भीति सुखमाश्यता में या तो विसर्ग नहीं रहेगा तो क्रिया विशेषण हो जाएगा निर्भीति भय रहित यथाशा तथा मुमुक्षु आश्यताम। आश्यताम है ये भाववाच्य है, इसलिए भाववाच्य उनसे निर्भीति प्रथमांत नहीं होगा या निर्भीभीर ऐसे ही पाठ लिखा है। ये निर्भीभी निर्भीभीर तथा निर्भीति निर्भीति कर दे तो हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, किंतु मुमुक्षु भीर निर्भयर अभिगतम सक्यम और निर्भय के अनुसार निर्भी भी ऐसे पाठ लिखा है। तो इसे निर्भीति तो पाठ नहीं हो करके या तो सामान्य विसर्ग नहीं रहेगा तो निर्भीति सुखम आश्यता भय रहते नपुंसक क्रिया विशेषण हो करके। टीका में इच्छा दिना मनोधर्म हमसे पारिशेष्यासिद्ध है पा दीर्घ पारिशेष्यासिद्ध उत्तत्वाद तदे युक्तिया भी प्रतीच संसारित होने वाला तो उनके युक्ति से भी प्रत्यात्म संसारित्व नहीं होगा। अभी कहेंगे असंसारित्व मुमुक्षु भी निर्भय अभिवंतुम सक्यम निर्भय करेंगे। तार्किक युक्ति नाम अनाभासत्वात् तद्बलात् असंसारित दृष्टि तम असंसारिणम निश्चित मुमुक्षु भी अभय ही सातुम असक्यम इति आशंका हो। कोई निर्भीभी को लेकर निर्भय अभय दे आए तार्किक युक्ति तो यह अनाभास है, कोई युक्ति में आभास नहीं दोष नहीं है, उसके बल से त्रुक्ति बल से सांसारिक तो दिखता है आत्मा में सांसारित्व दृष्टि तम असंसारिणम निश्चित आत्मा को असंसारी निश्चय करे मुमुक्ष अभय से तातुम तातुम कथम है तातुम अशक्यम इतिहास क्या अभय। अच्छा असंसारी हाँ असंसारी मानकर कैसे रहेंगे? जब युक्ति अनाभासन है संसारी तो दृष्टि संसारी तो अनुभव होता है युक्ति यथार्थ है तो उसे आत्मा को असंसारी निश्चय करके मुमुक्षु निर्भय होकर कैसे रहेंगे? इति आशंका पराग पराग प्रत्यगम्येन दुखे न स्याद विशेषणम् न प्रत्यगमात्र रूपस्य विरोधादुष्णशीतवत् पराग प्रत्यगमेन दुखेन दुख तो पराग प्रत्यगम पराग ज्ञान से विषय दुख ज्ञेय हो गया प्रत्यग नहीं पराग प्रत्यगम्यन दुखेन पराग प्रत्यय अनात्म प्रत्यय ज्ञान गम्य है दुखे न विशेषण में से आता दुख से विशेषण होता आत्मा। न प्रत्ययमात्र रूपस्य परा प्रत्ययगमेन दुखेन विशेषणम न स्यात् विरोधाद् उष्णशीतवत्। उष्णशीत जिसे पर परस्पर विरोधे है, प्रत्ययमात्र रूप आत्मा है, उसका विशेषण दुखेन विशेषण न स्यात्। विशेषण परा प्रत्ययगम्य है, अनात्मा प्रत्यय का विषय है और आत्मा है प्रत्ययमात्र रूप है, उसके साथ अनात्मा विशेषण नहीं हो सकता है विरोधात्। ठीक है, मैं पराग प्रतिचर मिथ्य विरोधात्, एक पराग अनात्मा एक प्रत्येक आत्मा, विशेषण विशेषत्व अयोग दृष्टान्त भाव, दोनों में विरोध होने के कारण इस उष्ण स्थित में परस्पर विरोध विशेष विशेषण नहीं, एक परा प्रत्येकम है, एक प्रत्येक मात्र रूप है आत्मा, दोनों में भेद हुआ। आत्मनोपि प्रत्यक्षत्वा दुखेन विशेष्यतम इति आशंका। जैसे दुख का विषय प्रत्यक्ष आत्मा का प्रत्यक्ष होता है तो दुख से आत्मा विशेष हो जाएगा, दुख उसका विशेषण हो जाए, इति आशंका है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्षा विषयत्वं च प्रतिचः प्रागवादिशं तच्छायापाश्रयाद्यस्मात् प्रत्यक्षस्यापि मानता। प्रतिचः प्रत्यक्षाविषयत्वं च प्राग् अवादिशम् यस्मात् प्रत्यक्षस्यापि तच्छायापाश्रयाद् मानता स्यात्। प्रत्यक्ष भी जो प्रमाण है वो आत्मा छाया चिदाभास आश्रित होकर के प्रत्यक्ष से मानता, प्रत्यक्ष प्रमाण है, वृत्ति प्रमाण है। प्रत्यक्षाभिषेतम प्रागवासी अवादिशम। टीका में मात्रादि विषय मानम प्रत्येक आत्मनि साक्षिणी न व्यापार ही तुम सक्यम इत्यादि 40 पृष्ठ में 150 श्लोक लिखा है। पहले 150 मात्रादिबोध का मानम प्रत्येक आत्मनि साक्षिणी न व्यापारयितुं शक्यं वह्निं दग्धुम इव उल्मुकम्। वह्नि उल्मुकम् दग्धुम इव वह्नि अपने जला नहीं सती। इसी प्रकार प्रत्येक आत्म साक्षी ने मात्रादिबोध का मानम साक्षी में व्यापार नहीं कर सकते, स्वयं साक्षी उसका कर्म नहीं होगा, ये पहले कहा है। इत्यादि कहा है प्रत्यक्ष अभिषय प्रत्यात्मा किंच आत्माभास अवसंभात प्रत्यक्ष से तत्व सिद्धि। प्रत्यक्ष से तत्वंत प्रमाणत्व सिद्धि प्रामाण्य सिद्धि सीधाभाष आशय करके, क्योंकि जड़ से सत्व असिद्ध है, जड़ तो सत ही सिद्ध नहीं होगा, प्रत्यक्ष सिद्ध कैसे होगा। अतः न तेना आत्मसिद्धि उससे प्रमाण से आत्मा की सिद्धि नहीं। तछाया आत्म प्रकाश से अध्यक्ष न आत्मा प्रकाश न आत्मना प्रकाश होता अध्यक्ष प्रमाण, इसलिए आत्मा उसके द्वारा प्रकाश नहीं होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण आत्मा से प्रकाश या आत्मा से प्रकाशित है जड़ होने से, आत्मा तेन न प्रकाश इति दृष्टान्त न यो यत यो यतो लिप्सते नासा बाकी किंचित को ह्यनर्थिने भिक्षां दातुमलं तद्वज येयं स्वार्थ परार्थयो हो। यो यत्र लिप्स्यते असो अकिंचितिक अनर्थने विषादातुम अलम न यो यत्र लिप्स्यते असो अकिंचितिक अनर्थने विषादातुम अलम न तजवद स्वार्थ परार्थ ज्ञेयम्। स्वार्थ परार्थ दोनों में ऐसे समझना है। यो यत्र लिप्स्यते लब्धुम इच्छते इच्छति असो अकिंचित का अनर्थ भिक्षा दातम अलम न जो अकिंचित कहे भिक्षा देने के समर्थ नहीं। और यो अनर्थ ने जिससे इच्छा करता है वो नहीं चाहता है, एक भीख मांगा मांगता है दूसरे को जा करके उससे इच्छा करता है, और स्वयं तो वो नहीं मांगता है, जो मांगता है वो उसको देगा। यो लिप्सते स अकिंचित कह अनर्थे ने जिससे मांगता है उसके भिक्षा नहीं दे सकता है, जिससे मांगता है उसको क्या भिक्षा देगा, वो अनर्थी है वो तो नहीं चाहता है, और ये उसका मांगता है, जो मांगता है अनर्थी को ये स्वयं भिक्षा के दे नहीं दे सकता है, इसलिए स्वार्थ परार्थ में आत्मा स्वार्थ है और जड़ परार्थ है, परार्थ तो स्वार्थ आत्मा से प्रकाश प्रकाशित तो होता है और वो फिर उसको प्रकाश करेगा। लिप्सते भिक्षाम जो चाहता है भिक्षा संबंध भिक्षुक से भिक्षाम दातुम असामर्थ्य तो जो भिक्षुक है वो भिक्षा नहीं दे सकता है क्योंकि अकिंचित कहे तत्र हेतु अंतरमा दूसरा तो स्वयं अपने पास नहीं है और दूसरा हेतु क्या है स्वयं वो मांगता है क्या वहाँ जाकर उसके घर पर खड़ा है भिक्षा मांगता है और उसको ये भिक्षा देगा वो तो अनर्थी है अनर्थी नहीं धनवते निराकांक्षाय भिक्षु भिक्षा क्षमता तुम धन धन वाले वो चाहता नहीं भिक्षु को भिक्षा दातु समर्थम उसको भिक्षा क्या देगा दाष्टान्त वहाँ तद्वत ज्ञेय समझा स्वार्थ परात्मे आत्मनि अजड़े अनपेक्षे च जड़े आत्मनि अजड़े अनपेक्षे आत्मा है अजड़ अनपेक्ष दूसरे की अपेक्षा नहीं करता एक हो गया जड़ हो गया सापेक्ष दोनों स्वार्थ परार्थ स्वार्थ हो गया आत्मा परार्थ स्वार्थ परार्थ प्रत्यय स्वार्थ परार्थ अनपेक्षे जड़े सापेक्षे स्वरूप मुक्त स्वरूपम उत्तर दृष्टान्त नहीं किया विषय में भिक्षु का और धनी के विषय में समझना नहीं चित्त प्रकाशम जड़म प्रत्यक्षम प्रकाशकम चित्त प्रकाश जड़ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण चित्त के द्वारा प्रकाश है वही प्रत्यक्ष चित्त चेतन का प्रकाशक नहीं हो सकता है। प्रत्यक्षा विषय तोक्तिया प्रतिचस तद विषय दुखा विशेष्यम अयुक्तम प्रत्यक्षा प्रत्यक्ष शब्दाकाशरव दुखात्मनोरूपी गुणगुणित संभवात अभी क्या प्रत्येक आत्मा स्वयं प्रत्येक है और जड़ पदार्थ प्रत्यक्ष का विषय आत्मा प्रत्यक्ष का अविषय जड़ पदार्थ प्रत्यक्ष का विषय ये दोनों में विशेष विशेषण भाव नहीं बनेगा पूर्व पक्ष ने सिद्धांत ने कहा। पूर्व पक्ष कहता है प्रत्यक्ष अविषय तो उक्तिया प्रत्येक आत्मा में प्रत्यक्ष विषय तो नहीं होने से विषय दुखा अविशेषत्व ये प्रत्यक्ष का विषय दुख दुख का विषय से आत्मा नहीं होगा क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। दुख प्रत्यक्ष का विषय है आत्मा प्रत्यक्ष का नहीं नहीं होने का न दुख का विषय से आत्मा नहीं होगा ये सिद्धांत ने कहा। ये किंतु अयुतम आकाश प्रत्यक्ष का विषय नहीं प्रत्यक्ष विषय शब्द प्रत्यक्ष विषय दोनों विशेष विशेषण होता है गुणगुणी भाव प्रत्यक्षा प्रत्यक्ष शब्दाकाश रिव दुखात्मनोरपी गुणगुणित संभवात इति संकते प्रत्यक्षम प्रत्यक्षमंतरेणापि भवे दुख विशेषण यद गुणं यद्वत् प्रत्यक्षे नैव मिष्यते यद्वत वियत शब्द गुणं एवं प्रत्येक प्रत्यक्ष मंत्रणापि दुख विशेषण भवेत दुखम विशेषण यस्य दुखम विशेषण यस्य प्रतीच स प्रत्येक दुख विशेषण प्रत्यक्ष मंत्रण उसके प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी दुख रूप विशेषण वाला हो जाएगा प्रत्येक आत्मा यद्वत वियत शब्द गुणं शब्द गुण यस्य व्यत तद व्यत शब्दगुणम, शब्दगुण वाला आकाश है वो प्रत्यक्ष होता है शब्द, आकाश प्रत्यक्ष नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा प्रत्यक्ष मंत्रणा भी दुख विशेषण सियात चेत, यहाँ तक यदि प्रत्येद चेत सिद्धांत नहीं मिश्यते नहीं। दृष्टान्ते भी गुणगुणित्वं चेद एकमान ग्राह्यत्वं अन्यथा न तद्भाव अतो न दृष्टान्तात् दुखात्मन गुणगुणिता इत्याह। सिद्धांत कहता है दृष्टान्त शब्द और आकाश में यदि गुणगुणी भाव मानेंगे तो एकमान ग्राह्यत्वं एक प्रमाण ग्राह्यत्वं, अन्यथा न तद्भाव गुणगुणी भाव नहीं होगा, अतो न दृष्टान्तात् दुखात्मन गुणगुणिता, आकाश शब्द दृष्टांत से दुख आत्मा में गुण गुण भाव नहीं हुआ नैवम प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जहाँ है दोनों में विशेष विशेषण क्या क्या एक मानता गुण गुणी भाव होने के लिए वो पर्वत बन में तो गुण गुणी भाव नहीं है, आकाश शब्द से गुण गुणी भाव ऐसे गुण हो नहीं, विशेष विशेषण के लिए नहीं, विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण वो तो प्रत्यक्ष पर हो जाएगा, किंतु गुण गुणी भाव होने के लिए वायु में शब्द स्पर्श अनुभव होता है, किंतु वायु का प्रत्यक्ष मानते न्यायमत में भी एक मत में प्रत्यक्ष होता तो हो जाएगा, और एक का गुण गुणी में दोनों में एक का प्रत्यक्ष हो और एक का प्रत्यक्ष नहीं हो कहाँ ऐसे देखा हो कहाँ आत्मा के लिए तो नहीं प्रत्यक्ष गुणगुणी और बाकी अन्य प्रमाण से निश्चय करके न्याय में मान लेते हैं। दिग आदि में एकत्व का दिकाल आदि में किंतु उसमें भी नहीं मानेंगे गुणगुणी प्रत्यक्ष नहीं होता है तो आकाश का संयोग होता है अगर क्या प्रमाण इस वो तो मानते हैं आकाश शब्दाकाश का शब्दाकाश संयोग होता है कहते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होता है उसका विशेषण कहेंगे संयोग और घट का, किंतु घट आकाश का संयोग आकाश को तो व्याप निरवय मानेंगे और संयोग अव्यापूर्ति संयोग, निरवय का अव्यापूर्ति संयोग कैसे होगा ये तो सिद्धांत नहीं ऐसे भी सिद्ध उनको मानते तो वो भी सिद्ध नहीं है वो तो सिद्ध उभय मत सिद्ध दिखाना पड़ेगा। अस्तुतरी सुखादि मान है न आत्मनपि ग्रहणम, तो सुखादि के प्रमाण से आत्मा का ग्रहण तो होता है मन के द्वारा न्याय मत के अनुसार इत आशंक्य सांख्याना वैशेषिकादिना व चौद्यमिति विकल्प अद्यंत सेति। अभी के सुख को ग्रहण करने वाला आत्मा का ग्रहण करे तो यहाँ अभी सब सब थोड़ा विचार है उसको, पर सांख्य लोगों का ये आक्षेप या वैशेषिक का जैसे सांख्य कहेंगे न सुख, अच्छा दूसरे श्लोक है एक मानानधिगतेर न सुख ग्राहिनात्मन नित्यानुमित रूपस्य गृहीति स्यान्मनागपि। पुरुषों का नैवम इष्यते आकाश शब्दगुण ऐसे गुणगुणी भाव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा एक मानान अधिगत एक प्रमाण से अधिगत नहीं होने से दृष्टांत में भी गुणगुणी भाव नहीं। न सुखग्राही न आत्मन नित्यानुमित रूप से गृहित स्यात्, सुखग्राही ना सुख को ग्रहण करने वाले जो प्रमाण प्रत्यक्ष के द्वारा नित्यानुमित रूप से आत्मन गृहित न स्यात् मना कभी थोड़े से विकल्प का कभी भी ग्रहण नहीं हो सकता है नित्य अनुमित ही आत्मा, तो सुखग्राही ना तस्य अनुमित न ग्रहण स्यात्। अब तो आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं मान कर उतरे अस्सी न सांग हो गया। द्वितीय प्रत्याह, द्वितीय क्या है वैशेषिक के लिए, हाँ ये सांख्य के अनुसार कहा, सांख्य के अनुसार आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो उसके अनुसार वो नित्य अनिमित का सुख ग्रहणा गणाव के ग्रहण न, सुख ग्रहणा नहीं प्रत्यक्ष न, सुख ग्रहणा प्रत्यक्ष न, नित्य अनिमित रूप से आत्मा न गृहित न सात, प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं हुआ सांख्य मत के अनुसार। न्याय मत के अनुसार तो प्रत्यक्ष कहीं द्वितीय प्रत्यय एकत्वादि, एकत्वादात्मनश्चैव विषयीकरणे सति असंभवात्तदन्यस्य द्रष्टृभावः प्रसज्यते। आत्मन एकत्वाद, आत्मन एवं आत्मन एकत्वाद विषयीकरण सति, यदि उसका विषय हो जाएगा आत्मा तदन्यस्य असंभवात, उससे अन्य नहीं होने से दृष्ट अभाव प्रसज्यते, दृष्टा का अभाव, दृष्टा कौन होगा, एक ही शरीर में अलग सर आत्मा भिन्न हो, एक में आत्मा तो एक है, वही विषय हो गया विषयीकरण सति, यदि प्रत्यक्ष विषय हो जाएगा तो तदन्य से असंभवा, तो फिर उसको देखेगा कौन, आत्मा का आत्मा विषय का प्रत्यक्ष होगा किसको, दृष्टाभाव प्रसज्यत, यथा सुखादि प्रत्यक्षम ते तथा सुखादि का प्रत्यक्ष होता तथा आत्मनोपि तेन विषय कार्य, आत्मा का भी यदि विषय हो जाएगा सुख आत्मा के द्वारा सति एकस्मिन् देहे तदैक्य सम्मति, एक शरीर में तो एक आत्मा है भोक्ता, वो विषय हो गया आत्मांतर से तत्रात, अन्य आत्मा नहीं, सब व्यापक होने पर भी वहाँ तो आत्मांतर दृष्टा रूप से नहीं ना, सब आत्मा का सर्वत्र स्थिति होने पर भी एक शरीर में जो प्रत्यक्ष का विषय आत्मा देखने वाला आत्मा, ये दो तो नहीं ना, दृष्टात्मा हुई है दृश्य हुआ आत्मा, दूसरे आत्मा दूसरे को देखेगा, चैत्र आत्मा मैत्र को देखेगा इस शरीर में, ऐसा तो नहीं, क्योंकि अपने में सुख देखता है, अपने सुख देखता है जो देखने वाला आत्मा, वही अपने में सुख देखता है, तो अपने को यदि देखता है तो स्वयं आत्मा अपना आत्मा उसका प्रत्यक्ष हुआ, तो दूसरे फिर प्रत्यक्ष का दृष्टा कौन होगा, वो तो दृश्य हो गया, दूसरे आत्मा नहीं दृष्टा रूप से, अभिघात एकत्र भोक्तृत्व अनिश्चय, एक शरीर में दो भोक्ता नहीं है, भोक्ता ही सुख दुख देखता है तो आत्मा को देखेगा, पुरुषांतर से अन्य प्रत्यक्षता, और अन्य का आत्मा होने पर भी दूसरे आत्मा दूसरे पुरुष के प्रति प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है, एक आत्मा है अपने आप प्रत्यक्ष, चैत्र आत्मा मैत्र का प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसे यहाँ चला आत्मा का प्रत्यक्ष होगा, सुख का प्रत्यक्ष करने वाला आत्मा अपने आप को प्रत्यक्ष करेगा, वो नहीं होगा, उद्देश्य विषय हो गया, दृष्टि अभावाद आत्मदृश्य तो सिद्धि, दृष्टा यदि कोई नहीं रहा तो आत्मदृश्यत्व आत्मा में नहीं आएगा, कुत दृष्टि अभाव एक से उभय भावात, न्याय मत क्या कहेंगे, दृष्टा एक आत्मा उभयत्वात, वो दृश्य भी है दृष्टा भी है एक आत्मा, मन तो प्रमाण हुआ किंतु देखने वाला कौन है, दृष्टा कौन है, न्याय मानस प्रत्यक्ष में दृष्टा कौन है, मन न्याय मत में दृष्टा तो आत्मा, और प्रत्यक्ष आत्मा का होता है तो दृश्य भी आत्मा हुआ, कर्म भी हुआ करता है, दोनों मानते हुए आत्मा का प्रत्यक्ष करता है, आत्मा का दृष्टा है मन प्रमाण के द्वारा करता है, विषयित्व विषयित्व अथ एक विषयत्व च दीपवत मतम चेनेतदेव स्याद युगपद भूत्य संभवात। एकस्य विषयत्वम अथ विषयत्वम च दीपवतम दीपवत मतम चेत, दीप जैसे विषय विषय और विषय, दीप प्रकाश करता है और अपने प्रकाश करता है, विषयत्व एकस्य विषयत्वम अथ विषयत्वम च इति चेत नहीं तदेव सद ठीक नहीं। युगपद भूत संभवात एक साथ भवन विषय विषय एक साथ नहीं हो सकता है एक क्रिया के लिए। एकत्र दृष्टिदृश्यत्व अदृश्यमित आशंका सिद्धांति कहता है एकत्र दृष्टित्व दृश्यत्व तो नहीं दिखा गया शंकाकन से पूर्व विषय कहता दीपवत दीप जैसे तसे स्वगत तम निराशेन विषय विषयित्ववत दीप स्वगत तम निराश हुआ इसे दीप घट का घटगत अंधकार निराश करता है घट विषय होता है। दीप स्वगत तम निराशन से दीप विषय हुआ और विषय भी हो गया प्रकाशक एक से आत्मन दृष्टि दृष्टि तो सिद्धि पूर्व विषय ने कहा। एक से आत्मन विषय विषयित्व कार्यन अंशाभ्याम एक आत्मा विषय और विषय संपूर्ण विषय हो जाएगा संपूर्ण विषय होगा या एक अंश विषय एक अंश विषय होगा क्या मानेंगे संपूर्ण आद्येपि युगपत कमेण वा एक साथ विषय विषय एक साथ होगा या एक बार विषय तो दूसरे बार विषय तो आएगा आत्मा में क्रमेण वा नाद्य एक साथ कहेंगे तो नहीं तद क्यों नहीं क्रियायाम गुणत्वम कर्तृत्वम कर्तृत्व क्या है क्रियायाम गुणत्वम क्रिया के कर्ता क्रियाजनक हो जाए कर्तृत्व क्रिया प्रधान है तत्र प्राधान्यम कर्मत्वम क्रिया में प्रधानता कर्म प्रधान हो गया कर्म और कर्ता हो गया गुण अतो युगपद एक क्रिया प्रति एक दर्शन रूप क्रिया के प्रति एक साकल्यन गुण प्रधानता न संपूर्ण से गुणत्व और प्रधानत्व दोनों नहीं होगा। द्वितीय कर्म क्रिया को नहीं करेगी क्रिया कर्तृषितम कर्म इष्टतम हो गया कर्म क्रियाजनकत्व कारकत्व उसका फल है कर्म के साथ संयोग तो कर्म के साथ संयोग तो परसंयमित क्रियाजन्य फलशालित्व परसंयमित क्रियाजन कर्म होता है पर चैत्र संयमित क्रियाजन्य फलशाली कर्म कर्म प्रधान हो गया वो संयोग होने के लिए काष्ठम विनति इत्यादि में प्रधान हो गया क्रिया जनक है कारक कारक से क्रिया होकर क्रियाजन्य फल आएगा कर्म में उसका प्रधान ये गौण होगा। और एक साथ संपूर्ण रूप से गुणत्व प्रधान तो नहीं होगा इसलिए युगपद नहीं होगा विषय विषय नहीं न द्वितीय और यदि क्रम से कहेंगे एक भाव अन्य भाव जब विषय होगा तो विषय नहीं रहेगा जब विषय विषय होगा तो विषय नहीं रहेगा। यथा दृष्टान्तं प्रतिपत्तेर विकल्पादि अनवकाशम दृष्टान्त दीप दृष्टान्त दिया उसी प्रकार ज्ञान हो जाएगा उसे विकल्पादि करना तो कोई जरूरत नहीं विकल्प करके खंडन करना इति आशंक्य दृष्टान्त विघाटयति दृष्टान्त जो प्रदीप दृष्टान्त कहते न व्यनक्ति प्रदीपोपि सतो भास्वर रूपतः विषयत्वाच पुंबुद्धेर न दीपस्योभयात्मता प्रदीपोपि स्वतो भास्वर रूपतः न व्यनक्ति प्रदीप भी स्वयं प्रकाश रूप से अपने आप को प्रकाश करता है इति न स्वयं प्रकाश रूप है न कि अपने आप को व्यनक्ति प्रदीप पुंबुद्धेर विषयत्वाच प्रदीप विषय क्या हो तो विषय पुरुष बुद्धि का विषय प्रदीप विषय कैसे हुआ प्रदीप विषय है अपने आप को प्रकाश करता है प्रकाश करने वाला भौतिक प्रकाश घट के लिए विषय है और प्रदीप के लिए प्रदीप तो पुंबुद्धि का विषय हो गया पुंबुद्धि का विषय हो गया तो विषय कैसे होगा और साधन करण प्रकाश के द्वारा दिखता है प्रकाश स्वयं ग्राह्य हो जाता है। पुंबुद्धि न दीप से उभयात्मता दीप उपहात्मा प्रकाशत्व और प्रकाशकत्व दोनों नहीं त्रियासी में नहीं दीप दीपम प्रकाश इति दीप अपने को प्रकाश करता है ना प्रकाश एक रसत्वाद क्योंकि यदि प्रकाश जनयति कहेंगे प्रकाश उत्पत्ति के पहले क्या दीप था ही पहले एक बार आया कहीं दीप यदि अपने को प्रकाश करता है प्रकाश करने के पहले दीप क्या स्वरूप है अप्रकाश रूप है दीप आत्मा न प्रकाश है दी प्रकाशनाथ प्राग दीप प्रकाश रूप प्रकाश रूप वा दीपम प्रकाशयति प्रकाश एक रस ये तो प्रकाश एक रस प्रकाश जनक नहीं अतो न तस्य एक रसस्य विषय विषयता स्वयं एक रस प्रकाश है विषय विषय वाणी अतु तरी तस्य स्वप्रकाशता तो अदिष्ट आत्मावत ठीक है आत्मा जैसे स्वप्रकाश है प्रदीप को स्वप्रकाश मान लो आप आत्मा के लिए कोई दूसरा प्रकाश का नहीं ना स्वप्रकाश प्रदीप स्वप्रकाश है तो विषय विषय वा हो जाए आत्मा इतने तो विषयत्वात् बुद्धे स्वप्रकाश कैसे कहेंगे प्रदीप तो पुरुष बुद्धि का विषय है स्वप्रकाश नहीं है पुंबुद्धि स्वरूप स्फुरणम तद्व्याप्यत्वादिपस्य पुंबुद्धि स्वरूप स्फुरणम प्रदीप स्वरूप का स्फुरण तद्व्याप्य स्फुरण व्याप्यत्वात् स्फुरण का व्याप्य हो गया दीप दीप से न प्रकाशता फलव्याप्ति का विषय है दीप इसलिए स्वप्रकाश नहीं और आत्मा वृत्ति का विषय होने पर भी फलव्याप्यत्व नहीं दृष्टान्त अभाव निगमते न दीप से उभयात्मता कल्पांतरम प्रत्याह अन्य कल्प कुछ आया था नहीं ना अच्छा हाँ नहीं क्रम हाँ अंतराभ्याम वो तो क्रमण तो आ गया एक समय अन्य नास्ति प्रतीच प्रतीचश्च निरंशत्वान् नदीपेन सधर्मता ग्राह्य ग्राहकतेन विज्ञानस्याप्यपोदिता प्रतीचस्य निरंशत्वात् दीपेन सधर्मता न एतेन विज्ञानस्य ग्राह्य ग्राहकता अपि अपोदिता बौद्ध मत के अनुसार विज्ञान ग्राह्य ग्राहक भाव ये भी निराकृत हुआ निरंश है और एक में ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं होगा और क्रम से कहेंगे तो क्रम से तो एक सत्वापर नास्ति प्रत्यय निरंश है दीप के सधर्म नहीं है आत्मन द्रव्यांशन विषयत्व बोधांशन विषयित्व इतेतत् चकार निरस्यम प्रतीचश्च निरंशत्वात् प्रतीचश्च चकार कहन से है ये मत भी निरस्त है जब निरवयव है एक द्रव्यांश में विषय हो जाएगा और बोधांश को लेकर विषय हो जाएगा ये मीमांसा जैसे कहते किंतु निरवय में दोनों नहीं बनेगा ये तो प्रतीचश्च निरंशत्वात् चकार से इसका भी निराश हो गया किंच दीप से जाड्या न तेन अजड़ प्रकाश से आत्मन समता दीप जड़ है अजड़ प्रकाश आत्मा के साथ उसका समता कैसे स्वयं प्रकाश कैसे होगा न दीपे न सवधर्मता न विज्ञानवादिन युगपद एक विज्ञान से साकल्यन ग्राह्य ग्राहक तुम उपयंती विज्ञानवादी लोग मानते हैं ना एक संज्ञान विज्ञान ग्राह्य ग्राहक आप तथा तदात्मा भी ऐसा हो कहते ऐसे ये से निरंश सिद्ध होने से विज्ञान में ग्राह्य ग्राहकता भी निरस्त है एक उभयत्व निराश है ना एक उभयात्मा नहीं हो सकता है ननु मां भूत प्रत्यक्ष ने दुखात्मन और गुणगुणित्व धीर अभी दुख और आत्मा दोनों में प्रत्यक्ष से गुणगुणी भाव नहीं हो अनुमानात्व स्याद अनुमान से तो हो जाएगा दुखम क्वचित आश्रितम गुणत्वात् रूपवत दुख गुण है तो कहीं आश्रित होगा रूपवता अब आश्रय मानेंगे यदि आश्रय सिद्धे कोई आश्रय है फिर आश्रय कौन होगा परिशेषाद आत्मसदाश्रयत्वाद आत्मा ही दुखों का आश्रय होगा परिशेष अनुमान के तत्रा तथा तथा गुण गुणित्वेन तथा गुण गुणित्वेन यक्षलिंगाधिगम्ययो दुखात्मनोर्मितो योगे नानुमान प्रमाणता तथा गुणगुणित्वेन अक्षलिंगाधिगमयोः दुखात्मनोर् मिथो योगे अनुमान प्रमाणता न गुणगुणित्वेन अक्ष लिंगाधिगमेव हो प्रत्यक्ष और लिंगाधिगमेव हो दुखात्मनोर दुख तो प्रत्यक्ष लिंगाधिगम आत्मा दोनों में गुणगुणित्वेन मिथयोग न मिथयोगे अनुमान प्रमाणता न दोनों का परस्पर संबंध है इसमें अनुमान से प्रमाणता न अनुमान कैसे प्रमाण करेंगे दुख का प्रत्यक्ष होता है और आत्मा अनुमान का होगा और आत्मा के साथ दुख का संबंध ये अनुमान से सीधा नहीं होगा अनुमान तो कहीं आश्रित तो होगा कोई आश्रय नहीं मिलता है इसे लेते हैं यदि परिशिष्ट सिद्ध कैसे होगा आश्रय यदि अंतकोण हो जाएगा दुख का तो परिशिष्ट नहीं होगा दुखात्मनोर अक्षलिंग का मेयर गुण गुणित्व न मिथ योगे एक प्रत्यक्ष एक अनुमान गम्य आत्मा दोनों में मिथो योगे प्रत्यक्षवत अनुमान से अनुमानता परस्पर संबंध के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है अनुमान प्रमाण नहीं नहीं मिथो विरोध है गुणगुणित्वम अनुमेयम परस्पर विरुद्ध है गुणगुणी तो अनुमान नहीं कर सकते दुखादेश सावास बुद्धि तत्वाद पारिशिष्या सिद्धि उदृता पारिशिष्या सिद्धि असिद्धि पहले कही गई दुखादे सावास बुद्धि तत्व सावास बुद्धि में स्थित होने से पारिशिष्य अनुमान से आत्मा में सिद्ध होगा पारिशिष्य असिद्धि उद्धृता मतलब कही गई निरस्ता नहीं उद्धृता मतलब उद्धृत उक्त उक्त उद्धारण करके कहते ना कहाँ क्या उद्धारण करके कहते उद्धृता मतलब पहले कहा ऐसे आत्मनो दुखवत प्रत्यक्षत पक्षे दोषांतर में दुख से प्रत्यक्ष ऐसे प्रत्यक्ष मानेंगे तो दोष नित्यम नित्यमक्ष जग नित्यमक्ष जगम्यत्वाद दुखस्य उत्पल नीलवत रूपाध्यक्ष जगम्येश्च सामानाधिकरण्यतः अक्षज गम्यत्वाद दुखस्य नित्यम अक्षज गम्यत्वाद दुखस्य उत्पल निरवत रूपादि अक्षज गम्यश्च रूपादि अक्षज गम्यश्च समानाधिकरण नित्यम अक्षज गम्यता दुखस्य तो नीलो उत्पल निरवत रूपादि अक्षज गम्यश्च समानाधिकरण उत्पल के नील रूपाधि अक्षज गम्य समानाधिकरण उत्पल नील में समानाधिकरण होता है रूपाधि अक्षज गम्यश्च समानाधिकरण रूपाधि का अक्षज रूपादि जो अक्षज गम्य उनके साथ उत्पल का समानाधिकरण हुआ तो दुख से अक्षज गम्यत्वाद समानाधिकरण होगा तो किसके साथ प्रत्यक्ष गम्य के साथ होगा अनुमान के साथ नहीं होगा में दुखम न आत्मधर्म वेद्यता रूपता से ऐसे अनुमान कर दिया अक्षय गम्यता दुख से इसमें ध्यान है इसे अनुमान करना पड़ेगा अक्षय गम्यता दुखम न आत्मविशेषण ठीक है मैं दे दुखम न आत्मधर्म वेद्यता रूपवत रूपाद्य ये विवक्षित अनुमान है श्लोक में तो नहीं आता है उत्पल नीलवत नीलम यथा वेद्य आत्मा का धर्म नहीं उत्पल का धर्म है ईश्वर अक्षज गम्यत्वात् दुखम नित्यम अनात्म धर्म उत्पल नीलवत उत्पल नील को दृष्टांत दिया उसमें उत्पल नीलम दुखम न आत्मधर्म वेद्यत्वाद रूप उत्पल नील वेद्य है प्रत्यक्ष वेद्य आत्मधर्म नहीं है दुख भी आत्मधर्म नहीं ये तो सिद्ध है अक्षज गम्यत्वाद दुख से अक्षज गम्यत्वाद गेयत्वाद आत्मधर्म नहीं अनात्मधर्म उत्तर नहीं लगता। रूपादि अक्षय गम्यश्च समानाधिकरण तो अक्षय गम्य रूपादि के साथ उत्पल नील का समानाधिकरण होता है प्रत्यक्ष के साथ। तो छयासी दुखम न आत्मधर्म वेद्य तो रूपवत तस् आत्माधर्म तो हेतन धर्म है। आत्मा का धर्म नहीं आत्मा धर्म दुख रूपादि अक्षय जग अमेश समानाधिकरण तो रूपादि अक्षय जग अमेश समानाधिकरण से आत्मा का धर्म नहीं जैसे उत्पल नील उत्पल नील उत्पल रूपादि अक्षय धर्म अक्षय गमेश समानाधिकरण तो रूपादि अक्षय प्रत्यक्ष अक्षय प्रत्यक्ष इंद्रजन्य प्रत्यक्ष रूपादि जो प्रत्यक्ष गम्य हुआ प्रत्यक्ष गम्य से समानाधिकरण होने से वह छयासी में अनुमान के आत्मन दुखवत प्रत्यक्षत्वपक्ष दुषांतर वहाँ आत्मा यदि प्रत्यक्ष होगा दुखवत प्रत्यक्षत्वपक्ष दुषांतर नित्यम आत्मा यदि आत्मा का प्रत्यक्ष मानेंगे तो नित्यम अक्षय गम्यत्वात् अक्षयता दुख से उत्पन्न नील। अच्छा समय हो गया ठीक है सर ओ